بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تنادلي على درسيته كن كتاب الداء والدواء، ugonjwa na dawa au aljawabu alkafi liman saala an aldawai shafi, jawabu lenye kutosheleza au jawabu lenye kumtosheleza mwenye kuulizia dawa yenye kuponya. Kitabu nadhim cha alimam العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى تليفاريك مكام يسابا 51 هجرية. ليو تعانز من يفصل أنباء مؤلف رحمه الله تعالى أن أتاك كسوزيشة مهالي بني أتاتا فنهوجة تاتا تيتاجة كيشا أتسيريشة إن شاء الله ومجيب ومسينجي يا أهل السنة والجماعة. تسوما سماجي كيش التانز كشريشة إن شاء الله. اقرأ يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه. وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، فإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزود والتسري وهلم جرة. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وها هنا سؤال مشهور. Hii ni faslu, huu ni upambanuzi au hiki ni kipambanuzi. Na hapa pana swali mashuhuri. Waha huna sualun mashuhurun, sualun mashuhurun. Na hapa pana swali mashuhuri yanayotangaa. Wa huwa anna almad'uwa bihi, nalo wa huwa nalo hilo swali أن المدعو به كما كليش أن يكون بوال kile chenye kuombwa, almatlubu kile, ile haja yako ile, ndio almad'u bihi kile. Anna almad'uwa bihi, kwamba kile chenye kuombwa, in kana qaddir, kikiwa kimekadiriwa, kikiwa kimekwisha kadiriwa, in kana qaddir, kikiwa kimekwisha kadiriwa, lam yakun buddun min uquihi, hapana budi kutokea kwake. Leo waomba siha na afya, anasema mtu anaweza kusema kama ah, hicho unachokiomba kama kimekadiriwa, wewe na siha na afya kitakuwa tu. Daa bihi al-abdu au lam yad'u, mja amekiomba au hakukiomba. Ulikadiriwa wewe upate mali, utapata, ni mmoja umeomba au kuomba, maadamu kimekadiriwa upate, tupata tu. Na mengineyo mengi katika jalbu al-masalih wa daf'u al-mafasid, yoyote itakayokuwa maadamu jambo limekadiriwa litatokea tu kwako, umeomba ukuomba. Wa ilam yakun qad qadir, na kama halikukadiriwa, lam yaqa, halitatokea. Sawaun sa'alahu al-abdu, ni mmoja mje ameliomba jambo hilo, au lam yas'aluhu, au hakuliomba. Kuna wanaosema hivyo kama vile tunakusema kwamba hii dua haina maana yoyote, mambo yanakwenda kwa kadhar. Fadhanna ta'ifatun sihhata hadha as-su'al, sihhatu hadha as-su'al, naam, sihhata hadha as-su'al, likadhani kundi usahihi wa swali hili. Kuna kundi likaona kwamba ah, ni kweli, hata hapa kuna tingine itakuwa msema kweli, basi ndio hivyo bwana, kweli bwana, lakini mtu imefikia hapo. Sasa kuna kundi linasema hivyo, lakini hapa pia kuna watu wanaonekana maelezo haya tu tayari ndio kweli, tayari kashakwenda, ndio tutakiwa wasome wajue maneno ya sahihi, maneno sahihi ni yapi na ambayo si sahihi ni yapi. Fadhanna ta'ifatun sihhata hadha as-su'al, nikadhani kundi, kuna kundi limedhani kusihi kwa swali hili. Fatarakat ad-du'a, kundi hilo likaacha dua. Waqalat la fa'idata fihi, likasema kundi hilo hakuna faida katika dua, tuomba dua za nini? Wa haulai, sikiliza anasema Ibn Qayyim, wa haulai ma farafi jahlihim wa dhalalihim, na hawa watu hawa pamoja na kuvuka mpaka ule ujinga wao na upotevu wao, pamoja na hilo mutanaqidun, ni wenye kujigonga gonga, jambo lao halikusimama katika msingi madhubuti imara, jambo lao liko katika mpapatiko, halijanyooka. Mutanaqidun, fa inna tarda madhhabihim, kwa sababu kuwatilika na madhehebu yao, yani kule kuendelea kushikamana na madhehebu yao, yujibu ta'tila jami'il asbab, kutawajibisha, kutapelekea kuziathilisha sababu zote, yani kuziacha sababu zote. Tukienda na madhehebu ya watu hawa, watakotuambie kwamba zile asbabu zote ambazo mwanadamu huzifanya, bali mpaka wanyama asbabu wanazozifanya hazina maana, waziache tu. Akaingilia katika kuwafanyia ilzam, fayuqalu li ahadihim, basi ataambiwa mmoja wao hao wanaosema hivyo kwamba dua haina faida, kama jambo limekadiriwa basi litakuwa tu, hata limemoja umeomba kuomba, kama no ni no tu, hata ukiomba bure mambo yanakwenda kwa kadari, kama halikukadiriwa haliwi. Wanazungumza lugha kama lugha ya Kiislamu, yatakallamuna bi alsinatina. Kiangalia ni lugha ile ile ya Kiislamu ya kadari, lakini sasa wanaipeleka siko sawa. Kwa hiyo wataambiwa hawa, in kana shiba'u warriyu qad qudira lak fala budda min wuqu'ihima, kukiwa kushiba au ikiwa shibe na kukata kiu, hayo mawili yamekadiriwa kwako kwamba wewe utashiba na kiu chako kitaondoka, fala budda min wuqu'ihima, hakuna budi kutokea mambo hayo mawili. Akalta am lam ta'kul, umekula au haukula, si kadari kwamba una njaa kweli kweli, lakini sishaandikwa kwamba njaa itaondoka na kiu kitaondoka. Kwa kitaondoka tu ni mmoja umekula au haujakula. Wa in lam yuqaddara, wa in lam yuqaddara, na ikiwa hayo mawili hayakukadiriwa, lam yaqa'a, hayatatokea, akalta au lam ta'kul, umekula au haukula. Ha, mbona uachukula? Sema kadari, tusubiri kadari tu, haina haja ya kula, shaandiko tangu azali huko kwamba njaa itaondoka, kiu kitaondoka. Sasa kitaondoka bila ya kula? Sawa, hapo hamjaelewa pia? Pameeleweka? Mtu anasema dua haina faida yoyote, kama ni jambo limekadiriwa ulipata utalipata tu, umeomba au hukuomba. Hata kula pia hakuna faida yoyote, kama shibe imeandikwa utashiba tu. Sasa mbona wacha dua huachi kula na shibe ishaandikwa? Pameeleweka? Kifika magharibi wa haha watafuta kula, we tulia tu sile, hii itaondoka tu, si ndio kadari ilivyo? Sasa kama hili, mbona waliangaikia hili? Watafuta huku watafuta kile, ule lete hapa lete, wamenyana alafu kwenye dua utakawa iachwe tu kwa sababu haina faida. Hii ni tanakub. Ndio maana akasema hawa jamaa hawa mafarati jahlihim wa dalalihim mutanaqidhun fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'thila jami' al-asbab wa in kana al-waladu, anaendelea anasema, wa in kana al-waladu qudira laka fala budda minhu, akiwa mtoto amekadiriwa kwako hapana budi kupatikana huyu mtoto, kwamba wewe utapata watoto ushakadiriwa watakuja tu. Wati'ta zawjata wal amata am lam tata'a, ulimjamii mke na mjakazi au hukumjamii, watakuja tu. Wa in lam yuqaddar lam yakun, na kama mtoto hakukadiriwa hatapatikana, fanya utakavyofanya. Fala hajata ila tazawuji wa tasari wa halumma jarra, hapana haja ya kuoa na kujifanyia suria na kuendelea, haina haja yote hayana haja. Oh, nini tafuta nini wakati ushaambiwa mtoto utapata na kuokota, si naam? Fahal yaqulu hadha aqilun au adami, je, maneno haya atayasema mwenye akili au mwanadamu? Anaweza kusema maneno haya? Bali alhayawanu albahim mafturun ala mubasharati alasbab, bali wanyama hata waliosiweza kusema wameumbwa juu ya kuvaana na asbab, allati sababu ambazo biha qiwamuhu wa hayatuhu, hupatikana kwa sababu hizo kusimama kwa maisha yake na uhai wake. Fahal yaqulu hadha aqilun au adami, ye mtu mwenye akili anaweza kuyasema haya? Mwanadamu anaweza kuyasema haya? Bali alhayawan albahim, bali wanyama wasiojua kusema, wasioweza kusema, mnyama yule ambaye hawezi kusema. Mafthurun ala mubasharati alasbab allati biha qiwamuhu wa hayatuhu, ameumbwa juu ya kuvaana na kufanya sababu ambazo kwa sababu hiyo hupatikana kusimama kwa maisha yake na uhai wake. Maisha yake atakuwa yamepatikana, anafanya sababu. Falhayawanatu aqalu wa afham min haulai alladhina hum kal'an'am, kwa hiyo wanyama wanakuwa na akili zaidi na ufahamu zaidi kuliko hawa ambao ni kama wanyama. Bal hum adallu sabila, bali wao wamepotea njia zaidi. Mnyama pia ajua bwana kwamba natakiwa nitoke nikale kanywe maji. Mbwa pia ajua kwamba nikiamka kwanza nijinyoshe, ha, ninyoshe mwili wangu, alafu ndo wewe utaki asbabu yoyote, upo tu, itakuja tu, utafunua mdomo hivi afu riziki yaja tu, ukiomba ukuomba, umefanya kazi ukufanya, ndio haiwezekani. Kwa hiyo inaonekana wanyama wameelewa zaidi kuliko hao wanaosema neno haya. Na tumeeleweka lakini hapo. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. وقال طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحريق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وتكايس بعضهم، تكايس وكذهرش ويرف بعضهم وكجفانيا ويرف، وقال na wakasema, baadhi ikasema: alishtighalu bidduai min babi taabudi lmahd, alishtighalu bidduai min babi taabudi lmahd, kujishughulisha na kuomba, kujishughulisha na dua kuko katika mlango wa kuabudu kuliko takasika. Ni ibada tu ili ukinyanyua mikono ukasema ya rabbi ya rabbi, ni ibada tu, hakuleti lolote katika mambo mazuri anayoyaomba muumbaji, wala hakuondoi lolote katika mambo mabaya anayohofia na kuomba hifadhi muumbaji. Dua ile ni ibada tu. Yuthibu Allahu alayhi dai, Allah humpa thawabu muumbaji juu yake. Allah humpa thawabu juu yake muumbaji. Min ghairi an yakuna lahu taathirun fil matlubi biwajhin ma. Pasi na kupatikana kwenye hiyo dua kuathiri kokote katika kile chenye kutakwa kwa wajihi wowote. Min ghairi an yakuna lahu, pasi na kupatikana kwenye hiyo dua, mamiri kwenye dua, taathirun, taathira yoyote, fil matlubi, katika lile chenye kutakwa, biwajihi ma, kwa wajihi wowote. Ukaona kwamba umenyanyua mikono waomba, ya Rabbi nipe kitu fulani, ya Rabbi nipe kheri fulani, ya Rabbi niondoshee chari fulani, ukaipata ile kheri uliyoiomba, ukaona kwamba uliipata kwa sababu ya dua. La, ile dua ilikuwa ni ibada tu, utapata thawabu, lakini haina athari yoyote katika maombi yako. Kuna watu wasema namna hiyo. Hii dua ni taabudu almahu, ni ibadatu au ataabudu almahu, haina dakhali yoyote na taathira yoyote katika alkainat, katika venye kupatikana ulimwengu, dua haina nafasi. Wala farqa inda hadha alkayis baina ad-du'a wa baina al-imsak 'anhu bil qalbi wal lisan, na hapana tofauti yoyote mbele ya huyu mwerevu, anajifanya mwerevu, hakuna tofauti yoyote baina ya kuomba au baina ya du'a na baina ya kujizuia na kuomba kwa moyo na ulimi. Fi ta'thiri fi husuli al-matlub, katika kuathiri, katika kulipata lenye kutakwa, kutaka kupata matlaba, mahitaji, hakuna tofauti yote. Wartibatu duai indahum bihi kaltibati sukut wala farq, na kufungamana dua kwa wao na jambo hilo ni kama kufungamana kukunyamaza, na wala hakuna tofauti yoyote. Al-Kasbu al-Ash'ari, tunaje kusoma siku nyingine Al-Ash'ari, wana kitu kinaitwa Al-Kasb, wana vituko sana Al-Ash'ari, katika vituko vyao vikubwa ni hiyo Al-Kasb yao hiyo. Kwa ufupi ni Jabriya katika mlango huo, Jabriya. Tutakuja kufafanua katika mahali pake, lakini kuna watu wanadai hivyo. Waqala ta'ifatun ukhra akyasu min haula'i, na likasema kundi jingine ambalo ni werevu zaidi kuliko hawa, wanasema nini? Bali du'a'u alamatun mujarradatun, du'a ni alama yenye kutakaswa, nasabaha Allah subhanahu amaratan ala qada'il haja, Allah ameiweka alama hiyo kama ni alama ya kukidhiwa haja. Ni alama tu imewekwa, Allah ameiweka ni alama tu kukidhi haja. Fama tawufika al-abdu lid-du'ai, wakati wowote atakapowafikishwa mja na kuomba dua, kana dhalika alamatan lah, inakuwa hiyo ni alama yake. Wa amaratan, kana dhalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat, inakuwa hilo ni alama kwake. Alama na amara kwa maana moja, ni alama kwake na ishara ya kwamba haja yake imekidhiwa. Naelewa? Wa hadha kama idha raaina ghaiman, na hili na aina hii ni kama vile tutakapoliona wingu, ghaiman aswada, wingu jeusi, baridan lenye baridi, fi zamani shitai, katika wakati wa kusi, fa inna dhalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtiru, hiyo ni dalili. Fa inna dhalika, hakika hiyo ni dalili, wa alamatun, na ni alama, فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. هيو ني دليل وعلامة kwamba wingu hilo litanyesheleza mvua. Kwa hiyo dua ni alama tu ya kuonyesha ah huyu atapata ile kile kilichokadiriwa, lakini dua imekaa kama alama, kama mawingu tu. Allahu musta'an. Qalu wa hakadha hukmu at-ta'ati ma'a ath-thawab. Wakasema watu hao, na kama hivi ndivyo hukumu ya taa pamoja na thawabu, walkufri walmaasi maa aliqab, na ukafiri na maasi pamoja na adhabu. Hiya amaratun mahbatun, ni alama zilizotakasika liwuku'i thawabi waliqabi, ya kutokea ya kupata thawabu na adhabu. La annaha asbabu laha, sio kama ndiyo sababu zake, kwamba eti umepata thawabu kwa sababu hiyo taa. Aa, hii taa sio sababu ya kupata thawabu, ni alama tu kwamba wewe utaadhibiwa kwa sababu ya ukafiri au kwa sababu ya maasi. Maasi utaadhibiwa kwa sababu, sio sababu, hii ni alama tu. Lakini mambo yashakadiriwa likuwa wa hakadha indahumul kasru ma'al inkisari, وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار. katika milango ya kutatiza migumu ni milango al-kasb al-ash'ari. Hapa hakutaka kuwataja, hapa kapita juu tu kutaja kwamba kuna watu, lakini wao na maneno yao ni marefu sana katika, na wao wajitetea na wanatatiza maeneo hayanyoki. Na kama hivyo mbele zao kuvunja pamoja na kuvunjika, kwa maana kwamba wewe umechukua nyundo labda upige kioo ka kikapasuka, kioo kimevunjwa na nini? Na nyundo. Sio nyundo, nyundo haiwezi kuvunja, ile ni alama tu. Swala kuvunjika tayari ilikuwa lisha padiri yake, hata usingepiga nyundo ingevunjika. Ndio maana akasema, na kama hivyo pia kuvunja na kuvunjika, maana umevunja alafu pakavunjika, sawa, mutawaa inkisar. Walhariq ma'al ihraq, na kuchoma pamoja na kuunguza. Walizhaq ma'al qatli, na kutoa roho pamoja na kuua. Wewe sio uliua, na ushahidi wa mara maita idh ramaita walakin Allah rama, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Sheikh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ametoa ufafanuzi mrefu, alafu akahitaja hii aya akawajibu, akataja mifano mingine. Basi kama na namna hiyo, twendeni hivi: wama akalta idh akalta walakin Allah akal, wama sharibta idh sharibta walakin Allah sharib. Twende hivyo hivyo tu. Wama mashaita idh mashaita walakin Allah masha. Dini itabakia? Hakubakii dini, Sheikh. Katika Shifau al-Alil kule kazungumza masala kwa kirefu. Naona shay soma Shifau al-Alil Ibn al-Qayyim kutoka mwanzo mpaka mwisho. Shay kusoma kwa nini? Shay kusoma na kwa nini? Hivi Sheikh, Sheikh kuipitie. Kwa nini sasa? Masala ya qada na qadar na ta'lil imefunuliwa vizuri sana pale ndani, lakini inahitaji alfahamu, inahitaji ufahamu wa hali ya juu. Allah kupe taufiki ya kufahamu, fahamu iliyojengwa katika misingi ya sawasawa ya kielimu. Hebu jaribuni kuisoma Shifaul Alim, na ikiwezekana mfanye mukhtasari hujja dalili zile. kuna elimu nyingi sana pingine usiipate kwenye vitabu vingine katika masala yale. Hawa jamaa ni matatizo sana. Kwa nasema pia kuua na kutoa roho ni vitu vile tofauti. Kimoja sio sababu ya kingine. Ni alama tu. Sasa kama nilieleze vipi mwelewe au mshaelewa? Mwelewa sasa? Mwelewa. Alhamdulillah. Laysa shay'un min dhalika sababan albatta. Hakikuwa katika hivyo ni sababu yoyote kabisa. Hivyo vilivyotajwa si sababu kabisa. Wala irtibata bainahu wa baina ma yatarattabu alayhi. Na wala hapana mafungamano kati yake na kati ya vile vilivyopatikana juu yake, vilivyopangika juu yake, ila mujarradu liqtirani al-aadi, isipokuwa ni mujarradu wa kukutana tu kwa kawaida. La ta'thiru sababi, na sio ta'thira au kuathiri kwa kisababu, si kwamba ni sababu iliyoathiri, ni ile nyundo tu ilikutana tu pale na kile kioo, sawa basi, lakini sio kwamba nyundo ndio ilivunja kioo. Kadar. Wewe utakubali? Wakhalafu bidhalika alhissa, wakakhalifu katika hilo dhahir, ile hisia jambo la kidhahir, walaqla, na wakaikhalifu akili, washara, na wakaikhalifu sheria, walfitrata, na wakaikhalifu maumbile, wasaira tawaifi aluqala, na wakayakhalifu makundi yote ya watu wenye akili, bal adhaku alayhim aluqala, bali wenye akili wamewacheka watu hao. Kuna wajinga sana, pumbavu hawa. Masala haya nimesema kwenye Shifaul Alil utaeleza, utayakuta kwa kirefu pia katika Tariqul Hijratain. Tariqul Hijratain, malizia kijana kitabu msomeni vitabu vya Ibn Qayyim jamani. Watu hao ulama na mashaikh na duat wa ahli sunna wamekuwa aqwiya dhidi ya watu wa batil kwa kusoma vitabu vya maimamu hawa wawili, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim. Wamekuwekea hoja hapo nje nje, Shifaul Alim na Tariqul Hijratain. Labda vitabu mnavyo, lakini kwa sasa kitu gani kimekuzuia usisome? Mkisoma chote. Wewe unacho kitabu. Uza kanzu kanunue kitabu Shifaul Alim. Sawa. Wewe unacho. Uza tafuta kitu uze nunue Shifaul Alim. Alafu usome. Una vitu vingi vya kuuza. Uza kanzu mbili, ngapi? Uza nunue usome. Na msoma hapo. Muda tu. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطئ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائلة ولم يوفق له. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يثبتش مذهب أهل السنة سس بعد يكون يلزيه مذهب يوتو باطل أنا سيما والصواب نفي ليفيو ليفيو نفي ليفيو سوا سوا سوا سيما ليفيو سوا سوا ليفيو ليفيو والصواب نفي ليفيو ليفيو أو في ليفيو ليفيو أن ها هنا قسما ثالثا كم بهابا فنا قسم يتاتو كي جوانيو تاتو غير ما ذكره السائل si kile alichokitaja yule muulizaji. Nacho sema wa huwa nacho anna hadha almaqdura qudira bi asbabin, kwamba hiki kilichokadiriwa kimekadiriwa kwa sababu Allah kakiwekea sababu. Hiki kilichokadiriwa hiki mpaka kikawa kimekadiriwa na kitakuwa kwa kupatikana sababu. Wa min asbabihi addu'a, na miongoni mwa sababu zake anaweza kupatikana kitu hicho ni dua. Miongoni mwa sababu za kupatikana kwake ni dua. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi, hakikukadiriwa hali ya kuwa ni chenye kuepushwa kutakaswa na sababu yake. Walakin kudira bisababihi, lakini kimekadiriwa pamoja na sababu yake. Famata atal abdu bisababi waqa'a almaqduru, wakati wowote mja atakapoifanya ile sababu kitatokea kilichokadiriwa. Wakati wowote mja atakapoifanya sababu kitatokea lile lililokadiriwa. Wa mata lam yati bisababi intafa almaqdur, na wakati wowote asipoileta sababu, asipoifanya sababu, halitakuwepo lilokadiriwa. Lazima ufanye sababu. Wa hadha kama kudira shiba'u, na hili ni kama vile ilivyokadiriwa shibe, wariyu, na kama ilivyokadiriwa kukata kiu, bil akli washurbi, kwa kula na kunywa. Msiseme kwamba mimi nishakadiriwa, kama ni njaa kuondoka, kama nitashiba, nishakadiriwa kula, mimi nishakadiriwa, sio lazima nile. Njaa itaondoka nimekula au sijakula? Utaulizwa, una akili? Umesoma? Sawa, manake yao unayozungumza ni kuonyesha kwamba kama huna akili tena mjinga, alafu wewe mbinadamu hayawani. Nikipia nakhalifiana ule ubinadamu, wazungumza vitu gani? Watu watakushangaa kwa misili, utakufa kwa sababu hiki unachokisema kwamba kimekadiriwa, hiki kimekadiriwa pamoja na sababu. Lazima uifanye hii sababu ndio kile kitatokea. Kwa hivyo hivyo dua ni sababu ya kupata kitu fulani. Ukiomba utapata, hukuomba upati. Ndio msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo sema famata atal abdu bisababi waqa'a almaqdur, wakati wowote mja atakapoileta sababu lile lilokadiriwa litatokea. Wa mata lam yati bisababi intafa almaqdur, na wakati asipoleta sababu, asipoifanya sababu, basi halitakuwa lilokadiriwa. Wa hadha, na hili, kama kudira shiba'u warriyu, ni kama vile kulipokadiriwa kushiba na kukata kiu, bil akli washurbi. Wa kudira alwaladu, na akakadiriwa mtoto, kupatikana mtoto, bilwati'i, kwa kufanya jimai, kwa kujamii. Wa kudira husulu zari, na kukadiriwa kupatikana mazao, bilbadhri, kwa kupanda mbegu. Wa kudira khuruju nafsi alhayawan bidhabhihi, na kukadiriwa kutoka nafsi ya mnyama kwa kuchinjwa kwake. Wa kadhalika kudira dukhulul jannati bilamal, na hivyo hivyo kumekadiriwa kuingia peponi kwa amali, kwa matendo. Wa dukhulu nnari bil amal, na kuingia motoni pia kumekadiriwa kwa matendo. Wa hadha alqismu huwa alhaqu, na qismu hii, sehemu hii ndio ya haki. Wa huwa alladhi hurimahu saila walam yuwaffaq la, na ndiyo aliyonyimwa yule muulizaji na akawa hakuwafikishwa. Meelewa? Mbona msemi kama meelewa? Au mtaelewa baadaye? Eleweni kabisa, hakuna baadaye. Mtakiwa elewe hapa hapa kwenye darasa. Inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa, tukampa kwa kila kitu sababu. kila kitu kikiwa sababu yake. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mmeelewa? Mlango mzuri kabisa muhimu. Na atakuja kwenye darasa ya kesho. Wa hina idhin du'a. Hii ni tafsiri. Amenyimwa msaada mwenye kulia, mwenye kuomba na wala hakuwafikishwa. Hapo natosha hapo. Tuje kwanza wa hina idhin fad'a min aqwa al-asbab. Kwa maneno yanaungana lakini tunakwenda kwa kuzingatia wakati wetu. قبل هذه الليلة كم الابيل اللي ميانزة جمالي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا